state of trance, your Thursday night dance treatment. Live via de verschillende kanalen, kabelkanalen in Nederland. En ook via internet nu, www.idmnt.com. Het radiostation wat zich alleen maar bezighoudt met de beste dance muziek. Met dank aan de jongens van de Wild Pitch is dit Armin van Buuren met het programma A State of Trance. Komende twee uur alleen maar het beste trance. Trance met het gouden randje. Open de show met Star Chaser, Jambamith. De Oxid Recordings, jongens van Wild Pitch, kijk even over mijn schouder mee. Want het past ook eigenlijk wel in hun show, volgens mij. En volgens mij hebben we hier de toekomstige Ibiza-knaller in de show gehad. Dit uur ook nog tracks van Signum, Tim J, Altitude, Bulldozer. En we hebben natuurlijk weer de track van Airwave. We draaien al twee vorige weken de tracks van het nieuwe album van Airwave. Wat binnenkort uit gaat komen op het Bonsai Recordings in oktober om precies te zijn. En Tune of the Week hebben we natuurlijk zometeen. Wat dat zal zijn, zal ik nog even geheim houden. Tweede track uit de show zal zijn The Busy Boys featuring Ned Star. Een track die vorige week in non-stop in de mix zat. En op vele verzoek weer terug in de show. Dream. That's why we are growing bigger every day. IDNT Radio. Spread the word. Een hele goede avond voor de luisteraars die net zijn ingestemd op A State of Trance. Het programma Trance voor gevorderden. Ik ben erg blij weer terug te zijn. Levert er wel uit Amerika. Daar behoorlijk wat avonturen meegemaakt. Wij weten in Nederland niet wat er over de zee gebeurt. Onze muziek daar is zo vreselijk groot aan het worden. Zeg maar, de trance doet het ook goed in de United States of America. Vrijdagavond stond ik in Avalon in Boston. Er komen de gasten naar je toe. Hey man, great show last Friday. Dat betekent gewoon dat er momenteel ook mensen zitten te luisteren in Boston. En hetzelfde was het geval op zaterdagavond. Geweldige avond op 2500 man in Glow in Washington. En ook daar hetzelfde verhaal, mensen met complete tracklistings voorbij komen. Dat is echt heel erg om te lachen. En ook een aantal gerandomeerde DJ's schijnt iedere week af te stemmen op deze show. Dus ik kan niet zeggen hoe blij we zijn hier bij IDNT Radio dat dit radiostation nu al zo ver over de grenzen bekend is. Dan kun je zien hoe groot het de impact is eigenlijk van het fenomeen internet. Bijna halverwege het eerste uur van de State of Trance volgt u natuurlijk weer non-stop in de mix. Alle titels van de plaat die ik draai dit uur en het komend uur kun je vinden vanaf morgen uurtje of 12 op www.id-t.com. En we zijn ook weer druk aan het chatten. 45 users zijn bezig. Heb je internet, maak verbinding, open je webbrowser en tik in http://www.arminvanburen.tk. En van Buren is met twee u's. Er worden inmiddels ook heel veel vragen gesteld op de messageboard. Die ga ik zo meteen allemaal beantwoorden. Eerst is het tijd geworden voor de Tune of the Week. Je weet het, de vierde track in onze show is altijd een plaat waarvan wij denken, nou, daar gaan we absoluut meer van horen. Volgens mij hebben we het in het verleden ook behoorlijk vaak juist gehad. Het is een track die ik vorige week ook al draaide. Het origineel is geproduceerd door niemand minder dan Ralph Barents, oftewel Ralphie B. Hij gaat nu onder de pseudoniem Alpha Breed, Beyond the Moon. En dit is een remix van Free Jack, dat vind je op Combined Forces. En dit was een van de tracks die het absoluut deed afgelopen weekend in Glow en in Avalon. En vanwege het kippenvel op mijn arm heb ik besloten deze track deze week te maken. State of Trance nummer 38. ID&T Radio. Dat is het station waar je naar luistert. Dat is het station wat zo eigenwijs is om al deze dansmuziek voor je oren te slaan. Signum hoorde je, Second Wave. We hebben hem nou geloof ik al 4 keer in de show gedraaid. De eerste 2 keer was het als Global Mayhem. Die titel is veranderd en die heet nu Second Wave. Gaat binnenkort uitkomen op het befaamde Jinx Recordings, wat een sublabel is van BPM Dance uit Zoetermeer. Pascal en Ron, die jongens die ook zitten achter D-Shake. Nee, en niet D-Shake, D-Factor volgens mij. The Wrong Shake is ook een productie van hun. Ga maar eens goed kijken in je platencollectie. Je zult zien dat deze mannen vreselijk veel goede platen op hun naam hebben staan. En daarvoor de Tune of the Week van deze week. Alpha Breed, Beyond the Moon. En dat gaat om de Free Jacks Energy Mix. Het schijnt eerder een mix van Free Jack geweest te zijn. En dit is volgens mij toch echt absoluut wel een knaller hoor. 5 minuten over 11:30 in de State of Trance. Er zijn enorm veel mensen die vragen, wat ben jij nou eigenlijk aan het produceren? Nou, het was eigenlijk mijn bedoeling om vanavond mijn remix van Shane in de uitzending te knallen. Waar het niet dat ik hem nog niet goed genoeg vond om het daglicht te verdragen. Maar daar zal volgende week ongetwijfeld verandering in gaan komen. In ieder geval kun je er zeker van zijn, volgend uur non-stop in de mix. We zijn ook bezig met een serie gastmixen. En ik probeer een extra lange State of Trance voor elkaar te krijgen hier bij de directie van ID&T. Moet eerst eens kijken hoe ze daarover denken. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. We draaien al een aantal weken hier tracks van het nieuwe album van Airwave. Terwijl Laurent, Veroné, Lolo, The Green Martian, of hoe je hem ook wil noemen. Het kleine Belgje die eigenlijk uit Brussel komt. Heeft verschrikkelijk veel talent. En we zijn een grote fan van hier bij State of Trance. En een maand of wat geleden kreeg ik zijn nieuwe album op CDR in mijn handen geduwd. En ik kan het gewoon niet laten, wat eigenlijk niet mag. Om gewoon tracks te draaien van zijn nieuwe album. 2 weken geleden draaiden we Above the Sky. Vorige week draaiden we Lady Blue, die schijnt al een promo te zijn. En dit is een van de meesterwerkjes van zijn nieuwe album. Hij noemt het nummer Theft of the Spirit. Track 10 van zijn nieuwe album van Airwave, Believe. Wij moeten met dit radiostation nog steeds aan zoveel mensen uitleggen waarom het zin heeft om dance in de ether te brengen bij ID&T Radio. Doe me een lol. Want alle mensen die geluisterd hebben geloven ons inmiddels ook. Het heeft echt wel zin om een dansstation alleen in Nederland te hebben. Kijk, alle andere landen in Europa hebben het al. Alleen Nederland loopt natuurlijk weer achter. Dans in de ether. Het kan zeker. Ga naar www.idmt.com en zoek de... Ja, volgens mij als je naar idmt.com gaat, zie je gewoon een button staan. Dan kun je op klikken. Dit plaatje heb ik opgestuurd van Bonsai UK. Toe Armin van Buren, postbus 11, 2350 AA, Leiderdorp. Holland, ofwel de Netherlands. En doe dan braaf iedere week al die pakketjes openmaken. Zoveel mogelijk reaction sheets terugsturen. En soms zitten daar hele vreselijke dingen bij. Maar soms zitten er ook dit soort kippenvelplaten bij. Altitude. Volgens mij een eerdere plaat uit, maar ik ben de titel daarvan even geheel vergeten. En daarvoor van een iets wat gammele CDR. Maar ik wil die de track toch niet onthouden. Airwave, Theft of the Spirit van zijn album Believe. Wat in oktober pas gaat uitkomen. En onze track Sunspot, ja, ik mag hem nog steeds niet draaien, maar volgens mij is het nog maar een kwestie van enkele weken voordat het gaat veranderen in ieder geval. We're not trying to be the best in dance music. We are. In ieder geval is het zo dat op deze track vorige week die non-stop in de mix zat heel veel reacties heb gekregen. Paffendorf, Be Cool, gaat binnenkort uitkomen op het Engelse Data Recordings, sublabel van Ministry of Sound. En door niemand minder dan Hiver and Hammer. Daar ga je vreselijk veel remixes van horen de komende tijd. Want dat zijn volgens mij de meest gevraagde remixes op dit moment. En ze zijn niet meer te benaderen, jongens, want ze zitten vol. En als je deze track hoort, dan weet je ook wel ongeveer waarom. Nog 12 uur mag ik praten. Daarna hou ik mijn mond, ga ik een uur non-stop in de mix. En je kan met ons meechatten op www.arminvanburen.tk. En hier is Paffendorf. fatsoenlijke dosis teringherrie sluiten wij het eerste uur af van de State of Trance. Triangle Bulldozer draaide ik vorige week ook al. Eigenlijk als een soort van experiment, maar ik heb er vreselijk veel goede reacties op gekregen. Vandaar dat ik me gewoon een keer in het eerste uur heb gedraaid. Het is wel een beetje experimenteel. En het neigt naar andere stijlen en dat mag niet, vinden velen. Nou, daar heb ik mooi lak aan, want don't be a prisoner of your own style. Zoals Dimitri en volgens mij was Marcelo al jaren geleden ooit eens gezegd hebben. Daarvoor Paffendorf, Be Cool, Hiver & Hammer Remix gaat binnenkort uitkomen op het Data Recordings label. Die plaats zal erg groot gaan worden zoals ik het hier kan zien. Zelf ga ik het weekend naar Newcastle voor God's Kitchen op zaterdag. Dat is natuurlijk World DJ Day, ook zeker ik draag mijn steentje bij. De hele fee van die avond zal te goede komen aan het Sophia Kinderziekenhuis. Alle radiostations zijn met elkaar verbonden. Ik de groet hier bij Wessel van Diepen van Dance Department. En vrijdagavond sta ik in God's Kitchen. Zijn tijd zal zijn 1 tot half 3 en in Londen in Peach, Camden Palace. Ik vertel het toch maar even voor de mensen. Ik krijg zoveel e-mail daarover dat het makkelijker is om het even gewoon meteen in de eten te vertellen. Volgende uur hou ik gewoon mijn mond. 1 uur lang non-stop in de mix. Dus hou die bandrecorder scherp. Aan het einde van het uur ben ik nog even een beetje terug met alle titels op een rij. State of Trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Thank you.

Thank you. At night, I walk into the deep sea. I feel the waves, and sometimes I see myself flowing among them. I hear weird lullabies from all around, but they're right here. There is a silence where there is no sound. There is a silence where no sound exists. In the cold waves of deep, deep sea. weeks in a row. Non-stop in the mix. Just what is it that you want to do? Free! We want to be free! Do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby! Time. And that's what we're gonna do.